اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. سورة النمل مكي سورة تي او دو مخي سورة الشعراء سري ربط فدي ترز بانده چه پا سورة الشعراء کی ورطا د انبیاء علیه الصلات والسلام دعوت ذکر کړو چې دا غوی دعوت هغه د توحید دعوت و. په دې صورت کې دا غی علتونه ذکر کړي. دارنګه په مخکینو صورت کې ورته مخکینو دو صورتونو کې اول کې ورته رد شرک البرکات کو برکت ورکون ته الله تعالی دې او پا دویم صورت کی بیاداغی نمونی او مثالون او خودل چکم و خلق و تا اللہ تعالی برکت ورکڑو پیغمبرانو اغی تا اللہ سنگا برکت ورکڑو نو داغی مثال بیان نو پا دی صورت کی با علتنا او وجد برکاتو ذکر کئی چه اللہ تعالی برکت ورکون کے ولده داغی علل او وجد پا دی صورت کی ذکر کیگی. دارنگی پا مخکینی صورت کی ورطا صداقت دا قرآن بیان کو نو پا دی صورت کی با هم ورطا پاول کی تلک آیات القرآن و کتاب مبین چکل دا شعر نده دا کهانت نده راشی دا اللہ بندگانو دا اللہ دا قرآن آیاتو ندی او دا آیاتو نتا سومنی پا دی طرز بانده دا مخکی صورت سره را بچو دعوت دی صورت صدا نو دعوت دی صورت تا ابطال الوهیت غیر الله دا الله جل جلاله نہ ما سیوا دا بلچا دا الہیت او دا الوهیت نفک ولا وغبات الاول چه دا الله نہ غیر دا بلچا الوهیت نشته دے خدائی نشته دے او دا خدائی ما تاس تویلو دو غٹ صفات اغا ذکر کیگی یو تبیلگی کی صفت دا علم چه علم کامل علم محیط اگه دا خدایی پی صفاتو کنه او دویم نمبر دی تصرف و قدرت کامله نو دادوالو پا دی صورت که راوری او نتیجه و بیا مرتب کهی چه قول الحمدلله صفتون دا خدایی خاص اللہ لردی. دعوت دی صورت با ام پا دغش پیتم آیات کی چه قول الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى یو کم شپیتم آیات که اون ساعت اخیری دو سپاره اخیری آیات چنه فاقی که با قول الحمد لله ورطووی خدا دعوت ثابته اینو دی دعوی شیخون دو دی دو شیقی دی یو شیق دی دعوی داده چه طول مخلوق چه سمر دی تر پیغمبرانو پوری دای پا سلامتیا کی اللہ تا محتاج دی او دویم شق دا دی دعوی دا دی چه دا اللہ نما سیوا چه سمر مخلوق دی نو عالم الغیب ندی او عالم الغیب یا اللہ تعالی دی نو دا دعوی شقون خود وشو نو دا شق اول بیانی پا یو کم شپیتم آیات کی و سلامن علا عباده الذین اصطفا چه سلامتیا دا اللہ پا خصوصی بندگان گورا دا اللہ خصوصی بندگان پا سلامتیا کو چا تا محتاج دی اللہ تا چا تا محتاج دی اللہ تعالی تا نو گورا دا آگوی کامل قدرت نشتا دی اگا محتاج دی او کامل قدرت بچا دی دا اللہ تعالی دی او دا دعوی دویم شق چه عالم الغیب اللہ دی بل سکن دی نو دا برا کی پا آیات پینزش پیتا کی پینزش پیتم نمبر آیات که با دغش قراشی قل لا یعلمو من في السماوات والارض الغيب الا الله دا الله نہ ما سوا کپ اسمانو کی دی او کپ زمکو کی دی غیب بانے نہ پوئی گن دا غیب علم ورتا نشتے دے پ پیندش پیت آیات کے دغه دا او بیرازی نو دا دوال شکونه دے دعوی صورت پ لگی کی دا صورت اول بر خبر دے سر لگی نو چه دے سر لگی نو پ صورت کے با اول دو واقعات ذکر کئی یو واقعا د موسی علیہ السلام یو واقعا د سلیمان علیہ السلام دا دو واقعې چې ذکر کړي په دا دو واقعې بد د دوی می دعوی سره د دعوی د دویم شخص سره لګي فرموده د دعوی دویم شخص سره عالم الغیب یو الله دی ور دا واقعات د پیغمبرانو راوړي خو په هر صورت کې ځان ته مقصد دی او تاسو ته به اندازه لګي چې کم ځینې شروع کړي پا بعض ازای که ده شروع که دو پا بعض ازای که ده واقعی ده میان نپته او لگی چیارا ده واقعی پا دیده که ده پار روڑه سه خصوصی تکی پاقی که روڑی چه تا تا ده آقی نپته او لگی چه او ده دعوه پا دیده که ده پار روڑه شویده دارنگی ده سلیمان علیه السلام واقعی هم ده دوی ما واقعی هم دارون بای دو واقعی ده موسی علیه السلام و ده سلیمان علیه السلام ده دعوی ده دویم شخص سره لگی او ده دو واقعی نوری دی ده لوط علیه السلام ده او د صالح علیه السلام دا در داوید اول شیخ سره لگی چه و سلام علی عباده الذین اصطفى مخلوق طول پس سلامتیا که چاہتا محتاج الله تا محتاج نو دا عقیده پر بدو دلیل نسکی اول اغه عقیده پر بدو مثال نه به طور دلیل نقلی ورته دغه ذکر کی نو پدی ترس تربا د صورت دغه دعوه ثابتی کی به صورت کی ترغیب ال قران دا بلا د صورت یو حساب ای اغه راضی اخر د صورت به بیا پاغي باندې لګیږي خو بهر حال دا بل صورت دغه صورت کې به دلایل عقلیم د دې مسلې د اثبات د فار راوړي او نقلی به هم راوړي عقلی دلایل با په یو ځای باندې هم راوړي متفرق به هم راوړي په یو ځای چې راوړي نو د شپیتم نوال تر سلور شپیتم کورې دا دلایل دا په یو ځای راوړي دغه رنګي رد بکی پتولو اقسامو ده شرک باندی او ده اللہ تعالی یعول اسنمونو پا صورت که ذکر که ده پا ده ترز باندی صورت که تاسو اکثر صورتونو که گوره دعوه ده توحید ده دیره رای تاسو خیالی کن کل یو قسم کل بل قسم چونکه ده مساله دیره مهمه ده ده شرک دیر خطرناک شه ده نو ده آغی ده مقابلی ده پاره پا صورتونو که اکثر ترز ده دیر دیره دا الله جل جلاله توحید دیر ثابت ہے پدی طرز باندھی ہاں صورت کے بیا بابو نے دی اولنے باب دے صورت چے دے نوغا تر و ما یا تا پوری دی ف اولنی باب دے صورت کی جس مضمون اس دے نو اول بترغیب ال قران ور کی دے قران بسلو صفات بیان کی بیا کے سو قران والا خلق دیو منی نو دا غیم سلو صفات بیان نہیں دا غین پس بیا زجر ور کی چاہتا منکرینو دا آخرت او دا قیامت تا بیا دا آغین پس پا پینزم آیات کی پشپاگم آیات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ورکی دا ترشدیش پاگم آیات پوری بسشی دا با اول باب شی بیا با دویم باب دا اوم آیات نشورو کی دا پا دی ترز باندی اول ترغیب لالقرآن بیا دا آغین پس و سر دا قرآن سلور صفات بیا دا قرآن ویون کو قرآن منون کو سلور صفتونا دا آغین پس زجر پر انکار دا آخرت دا آغین پس تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین دا اول صفات ذکر کئی تلک آیات القرآن دا آیاتنا دا قرآن دی و کتاب مبین و داغ کتاب کارا بیان کون کی وضاحت کون کی اغا کتاب دے نو کتاب دے مکتوب دے مبین دے ابانت راولی جدائی راولی فهمیان دا حق او دا باطل کی هدن بل صفت دا دے هدن حادی دے ہدایت کون کے دے لار خودن کے دے بل صفت دے و بشرا للمؤمنین زیر دے دا فارد مومنانو نو قرآن در توی چرا شا قرآن و منو ولی قانون ده کتاب ده بل زکی و منو چه کزان پا دنیا که پا خواه و بد حق و باطل حرام و حلال پوین و غدا کتاب ده مبین داده بلا خبر داده تالار رکا کری نو هدایت در تدا کئی سلورم نمبر چی ایمان ده پیراولو نو بشرا ده زیر در کئی چی ده ایمان ستا صفحه ده داغی ده تا اغده تدا بیانه الذین یقیمون الصلاة اس شاد پار ده مومنان صفت بیانه او ده قرآن ده منون کو صفات کی الذين ذاكسان يقيمون الصلاه تطابندي كيد منذ ويؤتون الزكاه ذم صفات دار الزكاه وركاي وبالاخرهم بالاخرتهم يوقنون او دي باخرت باندم يقين كون كي دي نذين سالو صفات شو يوي ايمان شو يوي اقامه الصلاه شو يوي ايتاء الزكاه شو يوي ايمان بالاخره شو سالو صفات دم قران دم منون كون دي اس داغی نہ پس زجر ور کئی چاتا کہ سوق دا اخرت نہ منی دا قران منکر بد اخرت منکری نو اگر تا بیان نہیں ان الذين لا يؤمنون بالاخره يقيننا كسان ایمان نہ روڑی پورا درست نہ باندے زینا لهم اعمالهم منکے تکڑی دی ہوئی تا بد عمل نہ دا ہوئی نو اللہ ور تک تکڑی بل اللہ کے کوئی شیطان کے تکڑی دی داغی جواب میرے تکڑو کہ شیطان ورتا وسوسے سر خستا کئی او اللہ جل جلالہ چیو سڑے پزان کے د تمیز او د جداوالی ماده نہ پیدا کئی حق او باطل تا گوری نہ نو اللہ تعالی ورتا پاغ سیزونو کہ اغا بدواله پٹ کی اغا قباحت ورتا پٹ کی نو چے پٹ کی ورتا نہ بدتا خستا کاری نو دا کارو چھ فہم یعمہون نو دوی تی پریشان وی سرکت روانی پدغه کی اولئک الذین ذاکسان لهم سوء العذاب دا تخفیف ورکی دیتا چه خاص دوی دے پارا بد عذاب دے وهم فی الاخرت هم الاخسرون او دوی با پاخرت کرے تاوانیانو نہیں و انک لتلقی القرآن اس پیغمبر تا تسلی چه تمخا پکی گا کسو قرآن نمینی تا تا خود حکیم و دا علیم ذات کتاب راغل دے نو تا دا خلق دا وجن پا قرآن په قران په دغه باندې په خلکو نه وځي نه مخه پکېګا بلکې د قران پر اطلو باندې خوشاله چا و انک لتلقى القران او یقینا تاسو درکول شي قران ملد حکیم علیم د طرفه د غذات نه حکیم چې هغه د حکمتون والا ذات ته ها حکیم دې هغه پوهه ذات ته علیم علیم پوهه ده نو علم مشتا او دا علم مطابق بیا فقفل خفل زائق الاغی فیسالی که ولی اغا بیا سبی اغیت دی حکیم بولی نو دوار کارون چکم دنو آغا کولی شی دا من لدن حکیم علیم فسورت که دیر و حکم دی واقعات که حکمتون طرف تا مشاره دا او بیا دل تا کی کوشش چوکی نو دیارا واقع که حکمتون دی فاغلیر شی بیا نو بیا سری تا گران چی چیاری و بیانه نو پا واقع دا موسیٰ علیہ السلام کی بیا تقریبا شپیتا حکمتون دی لندا واقع دا و حکم تا کدیر دی دارنگ دا سلیمان علیہ السلام پا واقع تقریبا یو سلو پینزه حکمتون دی واقع دیر دی نشو بیانو دی دا سی باسی که یو نمتا اشاره و صحابه کون خو لیکن دا چگا حکمتون بیا دیر شی نو دی طرف تا اشاره تر دی پوری دا یو باب برابر شو دا پشان دا مقدمی و دا تمهیدو